Book 2 6 6 Skaityti ir rašyti. Skaityti ir rašyti. Aš skaitau. Aš skaitau. Aš skaitau raidę. Aš skaitau raidę. Aš skaitau žodį. Aš skaitau žodį. Aš skaitau sakinį. Aš skaitau sakinį. Aš skaitau laišką. Aš skaitau laišką. Aš skaitau knygą. Aš skaitau knygą. Aš skaitau. Aš skaitau, tu skaitai, tu skaitai, jis skaito, jis skaito. Aš rašau, aš rašau, aš rašau raidę, aš rašau raidę, aš rašau žodį, aš rašau žodį. Aš rašau sakinį, aš rašau sakinį, aš rašau laišką, aš rašau laišką, aš rašau knygą, aš rašau knygą. Aš rašau, aš rašau, tu rašai, tu rašai, jis rašo, jis rašo.